श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने कर्मण्य कर्मयः पश्येद अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। इस श्लोक की स्वाभिप्रेत व्याख्या कर दी। इस श्लोक का जो विवक्षित अर्थ है वो बता दिया गया। विवक्षित अर्थ यही है कि आत्मा निर्विकार है और वो निर्विकार चेतन मैं हूँ। आत्मा यानि मैं, और मैं का वास्तविक स्वरूप सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, निर्विकार है। तो अहम अर्थ निर्विकार चेतन है इत्याकारक ज्ञान से समस्त अशुभ से मोक्ष होता है, मुक्ति मिलती है। यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। और जो कर्म अकर्म है और विकर्म है, यह अनात्मा कार्यकरण संघात का धर्म है, ये विकार है कर्म विकर्म। वह कर्म विकर्म तथा तत्सापेक्ष अकर्म ये कार्यकरण संघात की अवस्थाएं हैं, व्यापार हैं, आत्मा का नहीं। यह ज्ञान मुक्ति का साधन है, इसे यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात इत्यादि से पहले कह चुके हैं। और आत्मा निर्विकार है यह विवक्षित अर्थ यदि इस श्लोक का है तो पुनरुक्ति होगी। इस शंका का समाधान करते हुए बताया गया कि पुनरुक्ति इसलिए नहीं मानी जाती कि लोगों को अनात्मा कार्यक्रम संघात का आत्मा में अध्यारोप और कार्यक्रम संघात के धर्म कर्म विकर्म तथा अकर्म का आत्मा में अध्यारोप करके आत्मा सक्रिय ही भास रहा है। अविकार्यो यमुच्यते न जायते म्रियते इत्यादि से निर्विकार आत्मा है ऐसा सुनने के बाद भी आत्मा के निर्विकार स्वरूप को भूल जाते हैं और इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों में जो विपरीत रूप से आत्मदर्शन हो रहा है और उससे संस्कारित बुद्धि अनात्मा कार्यक्रम संघात का ही आत्मरूप से दृढ़ संस्कार से संस्कारित होने से वो अहम अर्थ निर्विकार है और उस निर्विकार अहम अर्थ में अहम वृत्ति को स्थित नहीं होने देती। विपरीत भावना अपने विषय के ओर खींच लेती है, इसलिए विपरीत संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाले मनुष्यों को भगवान बार बार ये मिथ्या प्रसंग ला करके उपदेश कर रहे हैं यथार्थता का कि आत्मा निर्विकार है, इसलिए पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी। और कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि से इत्यादि श्लोकों का समन्वय आत्मा के निर्विकारता में कर दिया गया। स्वाभिप्रेत व्याख्या संपन्न हुई। अब भाष्कर भगवान के पहले भी श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या करने वाले अनेक व्याख्याता हुए हैं, उसमें वृत्तिकार जो भर्तृप्रपंच जी हैं वो प्रसिद्ध व्याख्याता हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान करते हुए इस श्लोक के व्याख्यान में भगवान को अविवक्षित अर्थ बताया है। उनका जो व्याख्यान है भगवान को वो विवक्षित नहीं हो सकता, प्रकरण के साथ सुसंगत नहीं हो सकता, इसे कहा जा रहा है। तो ये है कि अयम श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्। तो कैश्चित् अने कैश्चित् वृत्ति कारी है, कैश्चित् शब्द है वृत्तिकार का परामर्शक, आदर अर्थ में बहुवचन है, यानी कि बहुत व्याख्याताओं ने ऐसा, यानी कैश्चित् का अर्थ निकलेगा वृत्तिकारेण। हिंदी में भी जैसे अब एक के लिए भी आदर अर्थ में बहुवचन होता है ना, कि हम बोल रहे हैं, अपने लिए भी हम शब्द का प्रयोग, तो आदर अर्थ में बहुवचन होता है, ऐसे आदर अर्थ में बहुवचन है, बाकी है एक ही। उस समय उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। भाष्य के पहले प्रस्थान त्रय पर भाष्य लिखने से पहले प्रस्थान त्रय का अर्थ समझने के लिए भर्तृप्रपंच के व्याख्यान को ही लोग ज्यादा अपनाते थे, बाद में अब तो लुप्त प्राय हो गया। सूर्योदय होने के बाद में चंद्रमा और बाकी जो तारे हैं वो लुप्त ही हो जाते हैं ना, ऐसे ही हो गए। अब वेदांत के नाम से शांकर भाष्य ही और शांकर सिद्धांत ही प्रसिद्ध हो गया। जब शंकर भाष्य रूपी सूर्योदय हुआ तो उसके बाद प्रकाशक के रूप में जैसे दिन में सूर्य का ही ग्रहण होता है, ऐसे वेदांत अर्थ प्रकाशक के रूप में भाष्य रूपी सूर्य ही जगत में प्रसिद्ध है। तो यहाँ कैश्चित् का अर्थ निकलेगा वृत्तिकार, वृत्तिकारेण। अयम श्लोकः श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः, इस श्लोक की अन्यथा व्याख्या की है। भगवान को विवक्षित जो अर्थ है इस श्लोक का, वह अर्थ प्रकट उनके व्याख्यान में नहीं हो पाया। तो वृत्तिकार के अनुयायी ने पूछा कि कथम, वृत्तिकार का व्याख्यान कैसे अन्यथा है, भगवान को विवक्षित अर्थ को प्रकट नहीं कर पाया वृत्तिकार का व्याख्यान, ये आप कैसे कह रहे हो। प्रथम शब्द प्रश्नार्थ में है तो बता रहे हैं इस प्रकार, पहले उनका व्याख्यान बताया जा रहा है, फिर बताएंगे कि नैतद व्याख्यानम युक्तम, नैतद युक्तम व्याख्यानम, ऐसा। उससे पहले जो व्याख्यान है उसको सामने ला रहे हैं। तो वृत्तिकार ने इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले व्याख्यान उपयोगी भूमिका की, उस भूमिका को बता रहे हैं कि नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत्फलाभावात् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या। ये सब भूमिका है। और तेषांच अकरणम कर्म अकर्म तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव वृत्त्या। इतनी भूमिका है नित्यानाम किल से लेकर के गौण्या एव वृत्त्या तक। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए पहले ये भूमिका की। तो कहा कि जो नित्य कर्म है ईश्वर प्राप्ति के लिए अनुष्ठीयमान, उन नित्य कर्मों का संसार अंतःपाती कोई फल नहीं है। नित्य कर्म अनुष्ठान से ऐहिक या पारलौकिक कोई फल नहीं होता, लौकिक फल। इसलिए कहते हैं तत्फलाभावात्, यानी नित्य कर्मणा कर्मानुष्ठानस्य लौकिक फलाभावात्, ऐसा लगा कोई लौकिक फल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि तानी अकर्माणी उच्यन्ते। तो तानी यानी नित्यानि कर्माणी, नित्य कर्मों को फल रहित होने के कारण अकर्म कहा जाता है। कैसे कहते कर्म को, नित्य कर्म को अकर्म कैसे कहा जाएगा? कहते गौण्या वृत्तिया, गौणी वृत्ति से। तो गौणी वृत्ति कहा जाता है गुण विशेष को लेकर के। तो जैसे कर्म नहीं करेंगे कर्माभाव का फल भी है फलाभाव, और नित्य कर्मानुष्ठान का भी फल है फलाभाव। कुछ नहीं करेंगे कर्म, कोई कर्म नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं होता, कर्माभाव से कोई फल नहीं होता। और नित्य कर्म करेंगे तब भी उसका कोई फल नहीं होता। तो अकर्म का जो गुण है, अकर्म की जो विशेषता है, फल राहित्य रूप विशेषता अकर्म की है, और उस फल राहित्य रूप विशेषता को नित्य कर्मानुष्ठान में देख करके उसे भी अकर्म कहा जा रहा है। जैसे जो सिंह नहीं है मनुष्य, उसे भी सिंह में रहने वाले जो गुण हैं निर्भयता वीरता आदि, ऐसे सिंह जंगल में किसी प्राणी से नहीं डरता, बाकी सब प्राणी जंगली उसे डरते हैं, इसलिए उसे जंगल का राजा कहते हैं, निर्भय होता है, भय रहित होकर के जंगल में विचरण करता है। ऐसा जो मनुष्य निर्भय है, सब उसे डरते हैं, उसे सिंह कहा जाता है। वो सिंहगत विशेषताओं से युक्त, सिंह न होने पर भी मनुष्य सिंह से भिन्न सिंह कहलाता है। वो गौण प्रयोग है सिंह शब्द का। सिंह शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाली जो विशेषता है, उनमें से कुछ विशेषता असिंह मनुष्य में देख करके सिंह शब्द का प्रयोग हुआ। ऐसे ये नित्य कर्मानुष्ठान में अकर्म का यानी कर्माभाव का जो विशेष है फल राहित्य रूप, वो नित्य कर्मानुष्ठान में भी देख करके नित्य कर्म को गौणी वृत्ति से कहा जा रहा है अकर्म। तो वृत्तिकार के मत में नित्य कर्मानुष्ठान है अकर्म गौणी वृत्ति से, क्योंकि फल रहित है, इसलिए कहा तत्फलाभावात्। और अकर्म भी फल वाला होने से कर्म के तरह कर्म है। तो ये आगे कह रहे हैं कि तेषांच अकरणम कर्म, तेषांच अकरणम अकर्म, तो तेषा मैंने नित्यानाम कर्मणाम, अकरणम यानी अननुष्ठानम, उस अननुष्ठान को कहा जाता है मुख्य वृत्ति से अकर्म और गौणी वृत्ति से उसे ही कर्म कहा जाता है। नित्य कर्मों का अननुष्ठान है मुख्य वृत्ति से तो कर्म अकर्म, और गौणी वृत्ति से उसे कर्म कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि तेषांच अकरणम कर्म तच्च प्रत्यवाय फलत्वात्, तो नित्य कर्मों के अनुष्ठान रूप अकर्म को भगवान कर्म कह रहे हैं। क्यों और किस वृत्ति से, तो गौण्या एव वृत्तिया, अकर्म जो है कर्म है। तो कर्म शब्द का मुख्यार्थ जो है उसमें रहने वाली विशेषता से युक्त देख करके इसे अकर्म को कर्म कहा जा रहा है गौणी वृत्ति से। तो कर्म शब्द के मुख्यार्थ में क्या विशेषता होती है, तो जो कर्म होता है उसका लौकिक फल होता है सुख या दुख। ऐसे नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है जिसे अकर्म कहा जाता है उसका भी लौकिक फल है दुख, प्रत्यवाय प्राप्ति, प्रत्यवाय से नरकादि की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। तो नित्य कर्मों का अनुष्ठान रूप जो अकर्म है प्रत्यवाय फलक होने से वह कर्मगत लौकिक फलवत्ता रूप विशेषता से युक्त होने से वो कर्म के तरह कर्म है गौणी वृत्ति से ही। इस अभिप्राय से कहते हैं तेषांच अकरणम कर अकर्म और तच्च, तत् यानी वो अकर्म, प्रत्यवाय फलत्वात्, प्रत्यवाय रूप फल वाला होने से कर्म उच्यते, उसे कर्म कहा जाता है। वो कि मुख्य वृत्ति से नहीं, गौण्या एव वृत्तिया, ये भूमिका हुई। इस भूमिका के बाद अब वृत्तिकार ने ऐसी भूमिका करके कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इस श्लोक के व्याख्यान उपयोगी भूमिका करके व्याख्यान प्रारंभ कर दिया, और व्याख्यान करते हुए कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, इसमें कर्मणि शब्द से लेना है नित्य कर्म जो कर्म शब्द का मुख्य अर्थ है, और उसे जो अकर्म देखता है, अकर्म देखता है वो गौणी वृत्ति से अकर्म देखेगा, क्योंकि अकर्म का कोई फल नहीं होता और नित्य कर्मानुष्ठान का भी कोई फल लौकिक नहीं होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यानी यह मनुष्य नित्य कर्मणि फलाभावात अकर्म पश्यति, स मनुष्येषु बुद्धिमान, ऐसी वो प्रशंसा का तो अर्थ जो सिद्धांत में है उत्तरार्ध का वही वृत्तिकार के मत में भी है, लेकिन भाष्यकार भगवान को अभिप्रेत कर्मणि अकर्म यह पश्चेत में कर्मणि शब्द से नित्य कर्म नहीं थे, वहां कर्मणि का अर्थ था अनात्मा कार्यकरण संघात का जो कर्म और विकर्म रूप व्यापार मात्र है आत्मा में अध्यारोपित, उसे वस्तुतः अकर्म देख रहा। आत्मा उस समय भी सक्रिय नहीं, निष्क्रिय ही है, ऐसा देख रहा। यह विवक्षित अर्थ था। अज्ञानी को आत्मा मैं करता हूं ऐसा सक्रिय प्रतीत हो रहा है, लेकिन तत्वज्ञ वो है, उस समय भी उसे आत्मा निर्विकार ही प्रतीत हो रहा है। ये विवक्षित अर्थ है कर्मणि अकर्म यह पश्चेत का, वो तो भाष्कर भगवान ने बताया। लेकिन वृत्तिकार ने क्या कहा इस श्लोक का व्याख्यान करते हुए कि इस श्लोकस्थ कर्मणि शब्द का अर्थ है नित्य कर्म, और उनका कोई फल न होने से उन्हें गौणी वृत्ति से जो अकर्म के तरह देखता है, अकर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य है, ऐसा अर्थ किया। वो अर्थ बताया जा रहा है कि तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यह पश्येत फलाभावात्। तो इस प्रकार यहाँ पर कर्म शब्द, कर्म पदार्थ में अकर्म शब्द का गौण प्रयोग है और अकर्म पदार्थ में कर्म शब्द का गौण प्रयोग है, इस प्रकार का अर्थ बताया है। तो कर्मणि यानी नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्येत यानी पश्यति, क्यों? तो फलाभावात् गौणी वृत्ति से। जैसे कहते हैं उदाहरण, यथा धेनुः अपि गौः अगौः उच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रयच्छति इति तद्वत्। तो जैसे धेनु गाय ही है, लेकिन यदि वो बांझ हो, कभी ब्याती न हो, तो दूध भी नहीं देगी। तो उस दूध न देने वाली गाय को अगाय कहा जाता है, अगौ ये कहा जाता है। इसे घोड़ा भी दूध नहीं देता, गाय भी दूध नहीं दे रही है, तो घोड़ा अगौ है। तो गाय का जो फल होता है दूध देना रूपी, वो नहीं दे रही है, तो गौण रूप से उसे अगौ कहा जाता है। ऐसे भगवान ने ये कहा कि गाय भी क्या नाम, कर्म भी, नित्य कर्म भी अकर्म है। क्यों? उस नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, इसलिए ये गौण प्रयोग है। गौण रूप से नित्य कर्म को अकर्म कह रहे हैं। तद्वत ये प्रथम पाद का अर्थ ये बताया 18वें श्लोक के, और द्वितीय पाद का अर्थ बता रहे हैं तथा नित्याकरणे तु अकर्मणी, नित्य कर्म का न करना अनुष्ठान ये अकर्म है, और उस अकर्म को भी कर्म के तरह देख रहा है गौणी वृत्ति से। क्यों? वो फल वाला होने से। वो आगे कह रहे हैं कि तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। नित्य कर्म का न करना कर्म के तरह कर्म है, ऐसा क्यों? तो कहते नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति इति। वो जैसे पाप कर्म जिसे विकर्म कहा जाता है, वह नरकादि फल को प्रदान करता है, ऐसे नित्य कर्म का अनुष्ठान भी अकर्म नरकादि प्रत्यवाय की प्राप्ति रूपी फल वाला होने से उसे गौणी वृत्ति से जो कर्म देखता है, अकर्म कर्म ही है गौण रूप से, ऐसा जो दर्शन करता है, उसकी उत्तरार्ध में प्रशंसा की जा रही है वो मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य करके। तथा नित्याकरणे तु अकर्मणी च कर्म यह पश्येत नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति इति। आगे हैं ये इति शब्द जो व्याख्यान किया है इस श्लोक के पूर्वार्ध का वृत्तिकार ने, उसका अनुवाद भाष्यकार ने किया था, उस अनुवाद की समाप्ति का द्योतक। अब इस व्याख्यान को गलत बताया जा रहा है कि न एतद् युक्तम व्याख्यानम, ये जो व्याख्यान है वृत्तिकार का यह युक्तम न उचित नहीं है। कहा क्यों उचित नहीं है? नित्य कर्म को गौण रूप से अकर्म देखना और अकर्म को यानी नित्य कर्म के अनुष्ठान को प्रत्यवाय फलक होने से कर्म के तरह देखना, ये जो अर्थ बताया ये क्यों अयुक्त है, उचित क्यों नहीं है? इस प्रकार की का जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि एवं ज्ञानात अशुभात मोक्षानुपपत्ते हे, और यज ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात इति भगवता उक्तम वचनम बाध्येत, ये हेतु बताया। एवं ज्ञानात का मतलब नित्य कर्म को अकर्म देखने से और अकर्म को यानी नित्य कर्म के अनुष्ठान को प्रत्यवाय फलक होने से गौण रूप से कर्म के तरह देखने से जानने से मोक्ष की उपपत्ति नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। और भगवान ने कहा है कि यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात, तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात, तो मैं कर्म विकर्म अकर्म का स्वरूप तुम्हें बताऊंगा जिससे जानकर जिसको जान करके तुम मुक्त हो जाओगे, अशुभ से छुट्टी पाओगे। तो नित्य कर्म को अकर्म जानने से अशुभ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी इतने ज्ञान से। केवल नित्य कर्म अकर्म है ये ज्ञान, और नित्य कर्म का न करना कर्म है इत्याकारक ज्ञान मात्र से मोक्ष हो रहा हो ऐसा मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है ऐसा साध्य साधन भाव बताने वाला कोई शास्त्र वचन नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ज्ञान मात्र से जिसके ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है उसका निरूपक कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, ये उपदेश वाक्य मानना पड़ेगा। अशुभ से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान जिस अर्थ का है वह उस अर्थ का प्रतिपादक ये वचन है, ये अर्थ निकालेंगे तभी यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात ये जो भगवान का वचन है अबाधित रहेगा। इस वाक्यार्थ ज्ञान से ही मोक्ष हो रहा हो, अनुष्ठान से नहीं बता रहे मोक्ष, ज्ञान से यज ज्ञात्वा जिसको जानने मात्र से ही अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इसलिए जिसको जानने मात्र से ही, जिसका ज्ञान ही केवल अशुभ से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसे अर्थ का प्रतिपादक कर्मणि अकर्म यह पश्येद, अकर्मणि च कर्म यह, इस भगवान के उपदेश वाक्य को मानेंगे तभी यह ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात, यह भगवान का वाक्य अबाधित रहेगा, प्रमाण होगा, नहीं तो इस वाक्य में वाक्य का बाध होगा। वृत्तिकार ने वृत्तिकार के व्याख्यान को यदि स्वीकारते हैं कि नित्य कर्म को जो अकर्म देख रहा है और अकर्म को यानी नित्य कर्म के अनुष्ठान को प्रत्यवाय फलक होने से कर्म दर्शन करता है, ये जो ज्ञान है इससे मुक्ति तो मिलती नहीं है। इतने ज्ञान मात्र से मुक्ति बताने वाला कोई वचन नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसलिए ये ज्ञातवा मोक्षे सुसुभात, ये जो भगवान का वाक्य है ये अप्रामाणिक अर्थ को बताने वाला हो जाएगा, तो बाधित हो जाएगा, फिर अप्रमाण सिद्ध हो जाएगा ना। तो भगवान के ये ज्ञातवा मोक्षे से सुभात इस वाक्य को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए, प्रमाण सिद्ध करने के लिए, अबाधित सिद्ध करने के लिए कर्मणि अकर्म यह पश्येत इस वाक्य का ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि जिस अर्थ का ज्ञान मात्र अशुभ से मुक्ति दिलाने वाला है वो तो ये ज्ञान हो सकता है कि कर्म विकर्म और अकर्म ये अनात्मा कार्यक्रम संघात के ही धर्म है और आत्मा जो अनात्मा का अधिष्ठान है वह अनात्मा कार्यक्रम संघात के कर्म विकर्म और अकर्म रूपी धर्मों से रहित है। वस्तुतः भले ही भ्रांति में आत्मा में वे अध्यारोपित हो, लेकिन आत्मा उस समय भी अनात्मा कार्यक्रम संघात के कर्म विकर्म तथा अकर्म रूपी धर्मों से रहित निर्विकार है। ये जो कराम लोकोत ज्ञान होगा और आत्मा यानी मैं ऐसा हूँ, ये जो ज्ञान है ये तो अशुभ से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा की निर्विकारता इन शब्दों से बताई गई है। ये अर्थ निकालते हैं इन वाक्यों का तो यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात ये भगवान का वाक्य अबाधित रहता है। वो हमारे मत में भगवान का ये वाक्य अबाधित है। वृत्तिकार के मत में यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात भगवान के इस वाक्य में बाध नामक दोष की आपत्ति आती है, इसलिए वृत्तिकार का यह व्याख्यान युक्त नहीं है, उचित नहीं है। ये भाष्कर भगवान ने कहा कि न एतद् युक्तम व्याख्यानम एवं ज्ञानात अशुभात मोक्षानुपपत्ते और यह ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात इति भगवता उक्तम वचनम बाध्यता। आगे है कथम इत्यादि से पूर्व पक्षी यानी वृत्तिकार का ये मानना है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से तो धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार नित्य कर्म का अनुष्ठान धर्म है, उससे पाप की निवृत्ति रूप फल हो रहा है, तो पाप भी अशुभ है और पाप रूपी अशुभ से मुक्ति नित्य कर्म अनुष्ठान दे रहा है, इसलिए हमारा व्याख्यान अनुचित कैसे है? ये नित्य कर्म भी पाप निवृत्ति से अतिरिक्त दूसरा लौकिक कोई फल नहीं देता। चित्त की शुद्धि द्वारा ईश्वर प्राप्ति से अतिरिक्त दूसरा कोई लौकिक फल नित्य कर्म का नहीं है ऐसा जान करके नित्य कर्म का अनुष्ठान कोई करता है तो नित्य कर्म का पाप से निवृत्ति रूपी फल तो हो रहा है। और ये इसलिए हमारा व्याख्यान अनुचित कैसे है, ये एक प्रकार से कथम इस शब्द के द्वारा वृत्तिकार पूछ रहे हैं कि कथम यानी कैसे हमारे मत में बाध हो रहा है इस भगवत वचन का। भगवत वचन का बात तो तब होगा जब हमारे व्याख्यान के अनुसार वो अनुष्ठान क्या नाम नित्य कर्म का अनुष्ठान उस ज्ञान पूर्वक बिल्कुल निरर्थक हो तब। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति से अतिरिक्त अंतकरण शुद्धि द्वारा ईश्वर प्राप्ति से अतिरिक्त लौकिक फल नित्य कर्म का नहीं है, इत्याकारक ज्ञान पूर्वक नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से पाप की पाप रूपी अशुभ से मुक्ति हो रही है तो भगवत वचन का बाध नहीं है हमारे मत में, कैसे बाध हो रहा है। ये जो प्रश्न है इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान लिखते हैं कि नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभात स्यात नाम मोक्षनम न तु तेषां फलाभाव ज्ञानात्। कहते हैं नित्य कर्मों के अनुष्ठान से भले ही अशुभ विशेष जो अंतकरण की अशुद्धि है संचितगत पाप है वह दूर हो जाए नित्य कर्म के अनुष्ठान से, वो तो हम तो कहते ही है, भगवान ने भी कहा ही है योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धाय। तो पाप रूपी अशुभ विशेष की से मुक्ति यह नित्य कर्म के अनुष्ठान का भले ही फल हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो आपने प्रथम पाद का अर्थ बताया कि नित्य कर्म अकर्म है लौकिक फल से रहित होने के कारण, इत्याकारक जो ज्ञान है प्रथम पादार्थ का आपके अनुसार उस ज्ञान का फल पाप रूपी अशुभ से मोक्ष नहीं है। और भगवान यहाँ पर इस प्रकरण में यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात इस वाक्य से ज्ञान मात्र को अशुभ से मुक्ति दिलाने वाला कह रहे हैं अनुष्ठान को नहीं। इसलिए नित्य कर्म के अनुष्ठान से भले ही पाप विशेष रूपी अशुभ से पापात्मक अशुभ विशेष से मुक्ति मिल जाए किंतु ये नित्य कर्म अकर्म है कर्माभाव है उसका लौकिक फल न होने से इतने ज्ञान से किसी अशुभ की निवृत्ति नहीं हो रही है। और भगवान को तो इस प्रकरण में ज्ञान मात्र से ही अशुभ की निवृत्ति विवक्षित है, इसलिए आपके व्याख्यान में यज्ञात्वा ये वाक्य बाधित ही प्राप्त हो रहा है। इस वाक्य का बाध नामक दोष जो हमने बताया था वो बना ही रहता है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा है कि नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभात स्यात नाम मोक्षणम न तु तेषां फलाभाव ज्ञानात। आगे है नहि नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम नित्य कर्म ज्ञानम वा। इसी का स्पष्टीकरण है। कहते हैं नित्य कर्मों में फलाभाव का ज्ञान को अशुभ से मुक्ति रूपी फल के साधन के रूप से कहीं विहित नहीं है, श्रुति ने नहीं बताया है। चोदितम का अर्थ है विहितम। अशुभ मुक्ति फलत्वेन नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम नहीं चोदितम, यानी नहीं विहितम, ऐसा लगाना। कहीं पर भी अशुभ से मोक्षण रूपी फल के साधन के रूप में नित्य कर्मों में फलाभाव ज्ञान, नित्य कर्मों के फलाभाव का ज्ञान विहित नहीं है, इसलिए ये जो प्रथम पदार्थ है नित्य कर्म कर्माभाव है, यही प्रथम पदार्थ पाद का अर्थ है, उससे इसी अर्थ का ज्ञान होगा। और इतने ज्ञान से, इतने ज्ञान को अशुभ से मुक्ति दिलाने वाले साधन के रूप से कोई शास्त्र वचन नहीं बता रहा, ये कहा नहीं चोदितम से। और अकर्म नित्य कर्म ज्ञानम वा, और नित्य कर्म का जो ज्ञान है, अकर्म जो है वह प्रत्यवाय फलक होने से कर्म है, ये उत्तरार्ध का, यानी उत्तरार्ध क्या द्वितीय पाद का अर्थ होगा। और प्रथम पाद में कर्म शब्द का मुख्य अर्थ जो है नित्य कर्म मुख्य अर्थ है, तो नित्य कर्म के ज्ञान मात्र से भी कहीं अशुभ से मुक्ति नहीं होती, और नित्य कर्म को कर्माभाव के रूप में जानने से भी अशुभ से मुक्ति नहीं होती है। यानी नित्य कर्म का ज्ञान या नित्य कर्म में कर्माभाव का ज्ञान अशुभ से मुक्ति का साधन है, इस बात को बताने वाला कोई शास्त्र वचन नहीं है, प्रमाण नहीं है, ये भाष्कर भगवान ने बताया। और इस प्रकरण में तो विवक्षित है यज्ञात्वा मोक्षे से सुभात के अनुसार, इस वाक्य से केवल ज्ञान मात्र से अशुभ की निवृत्ति। इसलिए कर्मणि अकर्म यह पश्येत, इस वाक्य का अर्थ वैसा करना पड़ेगा जिस अर्थ का ज्ञान मात्र अशुभ से मुक्ति दिलाता हो, अनुष्ठान नहीं, ज्ञान मात्र। वो तो मैं निर्विकार चेतन हूँ, विकार मात्र क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का धर्म है, मैं निर्विकार पुरुषोत्तम हूँ, क्षर और अक्षर से अतीत, ये ज्ञान तो मुक्ति दिलाता है। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार। और वही पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह, इस वाक्य में विवक्षित है, ऐसा मानना पड़ेगा, तब ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात ये वाक्य प्रमाण बन पाएगा, इसका बाद नहीं होगा। कोई ये कहे कि ठीक है कोई श्रुति वचन नहीं है तो ये माना जाए भगवान का यही वचन प्रमाण, तो कहते हैं कि न च भगवता एव इह उक्तम, इह यानी अस्मिन गीता शास्त्रे और अस्मिन प्रकरणे, भगवान ने इस प्रकरण में ऐसा नहीं कहा, न तो गीता शास्त्र में, न तो ये चौथा अध्याय रूपी इस प्रकरण में ऐसा कहा है कि नित्य कर्म कर्माभाव है, इत्याकारक ज्ञान अशुभ से मुक्ति दिलाता है, नित्य कर्म का ज्ञान अशुभ से मुक्ति दिलाता है, ऐसा भगवान ने गीता शास्त्र में भी और चौथे अध्याय में भी कहीं नहीं कहा है, इसलिए भगवत वचन भी प्रमाण नहीं होगा इस अर्थ में। इस अभिप्राय से कहते हैं भगवता एव इह न च उक्तम, नच का अन्वय उत्तम के साथ करना। नच उत्तम याने क्या नहीं कहा गया भगवान के द्वारा कि नित्य कर्म कर्माभाव है, इत्याकारक ज्ञान अशुभ से मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसा भगवान ने भी यहां पर नहीं कहा है। इस प्रकार ये प्रथम पादार्थ जो वृत्तिकार ने बताया वो असंगत अर्थ है, ये ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। इस भगवान के वाक्य में बाध नामक दोष स्वीकार करके ये अर्थ लिया जा सकता है। वृत्तिकार के इस व्याख्यान को यदि स्वीकार करेंगे तो भगवान का वो वाक्य बाधित होता है, यानी भगवत वचन के साथ विरोध रखता है। जिससे भगवान का वाक्य बाधित हो ऐसा इस पाद का अर्थ भगवान को विवक्षित नहीं हो सकता। इसलिए गीता के वक्ता जो भगवान श्री कृष्ण, उनको तो विवक्षित अर्थ यही होगा जो यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात इस वाक्य को अबाधित रखता हो, प्रामाणिक सिद्ध करता हो, प्रमाण सिद्ध करे इस वाक्य में, जिससे प्रामाण्य सिद्ध हो ऐसा कर्मणि अकर्म यह पश्चेद इस वाक्य का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को विवक्षित हो सकता है, न कि वृत्तिकार जो बताना चाह रहे हैं वह। भाष्कर भगवान को कितनी दृष्टि डालनी पड़ी होगी गीता में, कितनी डुबकी लगाई होगी, कितने गहरे में उतरे होंगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कि कहाँ बात होगा इस व्याख्यान में क्या। ऊपरी ऊपरी दृष्टि से नहीं होता है ऐसा सर। तो इस तो प्रथम पादार्थ गलत है ये बताने से ही द्वितीय पादार्थ की में भी अयुक्तता सिद्ध होती है, अनौचित्य सिद्ध होता है वृत्तिकार के। इसे कह रहे हैं कि एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनम प्रत्युक्तम, यानी कर्मणि अकर्म यह पश्येत, ये जो प्रथम पादार्थ गलत है भगवान के वाक्य में बाध नामक दोष की आपत्ति के कारण, ये बताने से ही द्वितीय पादार्थ भी अनुचित है ये सिद्ध होता है। द्वितीय पदार्थ को भी स्वीकार करेंगे तो भी यज ज्ञात्वा मोक्षे से सुभात इस वाक्य का बाध होता है। इसलिए इसी एक ही दोष को दिखा करके दोनों पदार्थ को अयुक्त बताया गया, दोनों पदार्थ की अयुक्तता सिद्ध होती है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया इह चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम। इह यानि अस्मिन् गीताशास्त्रे, यहाँ गीताशास्त्र में कहीं पर भी अकर्म को कर्म के रूप में देखना रूपी अकर्म विषय में कर्म दर्शन का कर्तव्य रूप से विधान नहीं है। भगवान ने उपदेश नहीं किया कि अकर्म को कर्म देख लो ऐसा। हाँ, तृतीय अध्याय में अंतकरण की शुद्धि के लिए नित्य कर्म के अनुष्ठान को जरूर कर्तव्यतया कहा है, पूर्व कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्व तरम कृतम, वो यहाँ पर भी बताया है। तो नित्य कर्म का अनुष्ठान तो विवक्षित है, लेकिन अकर्म में कर्म दर्शन ये कहीं पर भी विवक्षित नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया इह, यानी गीता शास्त्रे चोद्यते, नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम। तो नित्य कर्म के कर्तव्यता का तो विधान किया जाता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि नच अकरणात नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात किंचित फलम स्यात्। नित्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष होगा, इतने ज्ञान मात्र से किंचित फलम नच स्यात्, कोई फल नहीं होता है। नित्य कर्म को नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगता है, इतना ज्ञान किसी फल विशेष का संपादक नहीं होता। इसलिए नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्। और नित्य का आकरण रूपी जो अकर्म है उसे जानना चाहिए, ऐसा कहीं ये भगवान ने प्रतिपादन नहीं किया। नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्। तो नित्य कर्म विज्ञेयत्वेन, नित्य का आकरण विज्ञेयत्वेन रूपेण कहीं पर भी गीता में विहित नहीं है। अकर्मणश्च बोधभ्यम यहाँ पर है कि नहीं? अकर्मणश्च बोधभ्यम जो 17वां श्लोक है, कर्मणो हेपि बोधभ्यम बोधभ्यं च विकर्मण, अकर्मणश्चापि बोधभ्यम गहना कर्मणो गति। तो अकर्म का स्वरूप बोधभ्य है कह रहे हैं, ज्ञेयत्वेन रूपेण यहाँ बताया जा रहा है कि नहीं, विहित है कि नहीं? और भाष्यकार कह रहे हैं, भाष्यकार भगवान कह रहे कि नापि ज्ञेयत्वेन चोदितम यानी उपदिष्टम। तो वो इस रूप में सफल ज्ञेयत्वेन रूपेण चोदित नहीं है, विहित नहीं है, ये समझना। कार्यकरण संघात की तुष्णिम भाव अवस्था ये अकर्म है, और वह कार्यकरण संघात में ही वो ठीक है, समवेत है। और आत्मा में यदि भ्रांति से कार्यकरण संघात की तुष्णिम भाव अवस्था में अकर्म प्रतीत होता है तो वह अकर्म भी कर्म है, ऐसा वहां पर बताया जा रहा है यथार्थता। तो इसलिए वहां अकर्म कहीं पर भी सफल ज्ञेयत्वेन रूपेण विहित नहीं है, ये कह रहा है। नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्। और नापि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनात् अशुभात् मोक्षनम्। तो कहते हैं अकर्म, कर्म अकर्म है, ये तो मिथ्यादर्शन है। नित्य कर्म को अकर्म देखना ये तो असर्प रस्सी को सर्प देखने के तरह मिथ्यादर्शन है, उससे ये विपरीत दर्शन होने से अशुभ से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ये कहा नापि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षनम्। ये नहीं होगा, ये फल भी नहीं होगा। और उत्तरार्ध में जो स्तुति की गई है उस स्तुति की भी उपपत्ति नहीं होगी। ये आगे कहते हैं कि बुद्धिमत्त्वम युक्तता कृष्ण कृत्वादि च फलम नापि उपपद्यते, ऐसे लगाना। ये मिथ्या दर्शन से ये सब फल उपपन्न नहीं होता है, और स्तुति वा स्तुति भी नहीं बन सकती। भ्रांत व्यक्ति की स्तुति नहीं की जा सकती, ज्ञान की स्तुति की जा सकती जो सफल है। और आगे कहते हैं कि मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम कुतः अन्यस्मात् अशुभात् मोक्षणम् नहि तमः तमसो निवर्तकम् भवति। आगे कह रहे हैं कि स्वयं जो कर्म को अकर्म दर्शन रूपी मिथ्या ज्ञान है, ये स्वयं सबसे बड़ा अशुभ है, पाप है। तो ये स्वयं अशुभ है तो दूसरे अशुभों से मुक्ति कैसे दिलाएगा? अंधकार से अंधकार निवृत्त नहीं होता, इसलिए कहते नहीं तमह तमसो निवर्तकम भवति। ऐसे स्वयं अशुभ रूप जो मिथ्या दर्शन है वह अन्य अशुभ जो पाप है उनसे मुक्ति नहीं दिला पाएगा। इसलिए कर्मणि अकर्म यह पश्येत, इसमें कर्म का अर्थ नित्य कर्म और उसे अकर्म फलाभाव रहित होने कारण अकर्म जो देख रहा है, ऐसा मिथ्या दर्शन मानेंगे तो यह स्वयं ही अशुभ रूप होने के कारण अन्य अशुभ से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। तो अवश्यमेव यह अर्थ करेंगे तो यज ज्ञात्वा मोक्षे से शुभात इस वाक्य का बाध नामक दोष प्राप्त होगा ही, ये दिखाया जा रहा है। बाकी की चर्चा ननु इत्यादि से आगे की हम लोग कल करते हैं।